Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մենք կզրուցենք Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան համայնքի բնակչուհի Օլյա Գրիգորյանի հետ։ Բարեկամներ, զրույցն առաջարկում ենք Վարկյաններ անց։ Ոլա նախցանոթանանք, ես Վայքից եմ, ամուսինս Տիգրանավանից, Մարտիրոս գյուղից եմ ես։ 95 թվին ա եկել, ամուսինս 1995 թվին եկել է Տիգրանավան, ինքն էլ Վայքից Զարթափ գյուղից է, 95 թվին եկել է, բնակվել է այստեղ, ամուսնության նպատակով բանակից նոր վերադարձավ, եկավ Մարտիրոս լավ աղջիկ գտնելու, ամուսնանալու։ Դուք եղավ այդ լավ աղջիկը։ Այո, ամուսնացանք, 2006 թվին ամուսնացել եմ, ունեմ երկու երեխա, աղջիկ և տղա, Գոր, Լուսինե, նրանք աճախում են դպրոց, երրորդ դասարան տղաս է, առաջին դասարան աղջիկս։ Ամուսինս աշխատում է փրկարար ծառայությունում։ Գյուղում, թե Գյուղում, գյուղում, մեր գյուղում կա փրկարար ծառայություն, աշխատում ենք։ Տան անդամները էսրարս աշխատում է դպրոցում որպես պահակ, սկեսուրս տնային տնտեսուհի։ Ոլա, չեք կարծում, որ երկու երեխան քիչ է հայ ընտանիքի համար, հատկապես այսպիսի մեծ ընդարձակ գյուղում, ազատագրված գյուղում, պետք է շենացնել մեր հայրենիքը, պետք է շատ տղաներ եւ աղջիկներ ծնվեն։ Հա, մտածել ենք, անպայման շատացնելու ենք, որ պայմանները մի քիչ այն չի, բայց դե գրիշը արդեն խփել ենք, կուխնյանեկ ունենանք, շատ շնորհակալ ենք մեր գյուղապետից, նա է աջակցել, որ ստացել ենք մեր գրիշն էլ հայտնել։ Դրա համար կշենացնենք մեր Տիգրանավանը, որ շատ երեխաներ լինեն, շատ կուզենայինք, որ այստեղ մանկապարտեզ լիներ, որ մեր երեխաները հաճախ էին մանկապարտեզ։ Օլա, դուք ամեն օր կիլոմետրեր եք կտրում, որպեսի գնաք աշխատանքի։ Սա կարծում եմ դժվար է։ Ամռան արևին, ձմեռվա ձյունին, գառնան աշնան անձրևներին, կարկուտներին։ Շատ դժվար է, այստեղ աշխատանք չկա, 10 տարի արդեն աշխատում եմ Այգեհովիտում, ոտքով, արդեն կոշիկ չի մնացել, այնքան կոշիկ եմ առնում ամեն եղանակի տարբեր։ Շատ կուզենայի, որ այստեղ աշխատեի, Տիգրանավանում գործ լիներ, այստեղ աշխատեի, եւ ես այսքան չգնայի ոտքով, հասնեի դպրոց։ Լինում են օրեր, երբ եղանակային պայմանների պատճառով չեն գնում։ Չեն գնում, մեր տնորենը շատ լավ, հասկացող տնորենա, զանգում եմ ընկեր Հարությունյան, այսօր չեմ կարող գան, զույնա, շատ զույնը, եղավ Օյլա ջան, հասկանում է ինձ, որ այսքան տեղ ոտքով եմ գնում, մեկ-մեկ ստացվում է մեքենայով եմ գնում, երբ որ մեքենայով է պարտաճանանչ, բայց դե այնպես չի, որ ես ամեն անգամ պարտաճանանչ գնում եմ դպրոց։ Օլա, երբ որ գյուղից գյուղ գնում եք աշխատելու, ուրեմն ընտանիքի համար հանգ գիստ է, գիտեք, որ հոգացող կա ընտանիքի համար, ճաշ, թեյ, սուրճ, բնականաբար անասուններ եք պահում, հող եք մշակում։ Շատ հանգիստ եմ, սկեսուրս շատ լավ մարդ է, մեր ընտանիքը շատ լավ ընտանիքը, երեխեքս փոքր, թողել եմ սկեսուրիս մոտ 8-ամսականին ամսական հասակում, ինքը պահել է, ես գնացել եմ գործի։ Այդ գործերին մենք չենք մասնակցում, ոչ ամուսինս, ոչ ես, գյուղատնտեսության բոլորը սկեսրարը սկեսուրս անում են մեր ընտանիքի համար։ Դուք դրսի աշխատողներն եք, սկեսուր սկեսրարը արդեն տան աշխատողներն են։ Տանը բոլոր, բոլոր ամեն գործերը իրենք են անում, հողի գործը, գոմի գործը, ամեն ինչը, մենք էլ տանը։ Լավ, վեճեր չեն լինում ձեր տանը, Օլա։ Ոչ, անհնարին է այդպիսի ընտանիք, որտեղ վեճեր չլինեն։ Վեճերը մենակ լինում են այն պատճառով, որ ես ծեցում եմ երեխեքին, որ դասը չեն սովորում, խելոք չեմ անում, չարություն են անում, թե չէ վեճեր չեն լինում։ Սկեսուրս ասում է՝ դու տան գործեր արա, ես է դրսի գործերը կանեմ։ Իսկ առանց ծեցելու չի լինում, երեխաները չեն ենթարկվում։ Չեն ենթարկվում, մենակ վախենում են ամուսնուցս, ամուսինս էլ դե ամեն ժամանակ տունը չի լինում, ամուսինս որ տանալ լինում, խելոք նստում են ամեն մեկ իր դասին, ամուսինս տունը չի լինում, տատիկ պապիկն էլ դե իրանց կողմից են, երես են տվել, ես էլ ծեցում եմ, այդ պատճառով կարող ասեն դե չի կարելի, թե չէ մեր տուն վեճեր չի են լինում։ Օլա, իսկ երեխաները փաստորեն երկու հոգու դասի արագություն են կրում, եւ մայրիկի եւ տատիկի, բնական է մայրիկը մի քիչ խիստ է, տատիկը երես է տալիս, դուժում է արդյոք երեխան նման դաստիարակությունից։ Երևի թե ոչ, որովհետև իմ սկեսուրը այնպիսի մարդ է, որ ես իրեն վստահում եմ դաստիարակությամբ երեխեքի։ Ես շատ եմ վստահում ամեն հարցում, կարող է ես ճասեմ, սկեսուրս ասի, «Էս ձևի դաստիարակ, ես իրան լսում եմ, իր ամեն մի խոսքը լսում եմ», երևի թե ոչ։ Իսկ ընդհանրապես կյանքում, բնականաբար ձեր սկեսուրը մեծ կին է արդեն, փորձառու, առաջացած տարիքով, իմաստնացած արդեն, խորհուրդներ տալիս է, խորհուրդներին հետևում եք, որովհետև յուրաքանչյուր մայր թերևս իր ընտանիքի ամրության, պահպանության, իր ընտանիքի հաջողության համար է նաև պայքարում։ Այո, խորհուրդներ տալիս է, ես լսում եմ իր ամեն մի խորհուրդը լսում եմ, ճաշն էլ պատրաստելուց ասում է այսպես ու ամեն իր խորհրդվածը ես լսում եմ ու ամեն ինչ լավ է, իր խորհուրդները ես վերցնում եմ։ Ինչպես հասկացա, դուք վաղ տարիքում եք ամուսնացել եւ հավանաբար ընտանիքին վերաբերող, կնոջը վերաբերող շատ նրբություններ, շատ փորձ նաեւ ձերք եք բերել, ուսանել եք ձեր սկեսուրից։ Այո, 19 տարեկանում ես ամուսնացել եմ, դե մայրիկս ինչքան խորհրդատվել, ինչքան տեսել եմ այրիկս, թե ոնց է անում, բայց դե այդ աստիճանի շատ գործ չենք անում մեր տանը, ստեղ ինչ որ դաստիարակություն, ամեն ինչ ես ընդունել եմ, ինքը ինչ որ ասել է, իմ այրիկի պես ընդունել եմ ամեն մի խոսքը, ինչ ասել է, լսել եմ, ինչ խորհուրդ որ տվել է։ Կարող եք ասել, որ Օլյա Գրիգորյանը կիսով չափ գուցե կայացել է Ղազարյանների ընտանիքում, այսինքն նաև այսպիսի առած կա, չէ, երևի ժողովուրդը ասում է, երբ աղջիկը ամուսնանում է, պիտի հանի իր տան հալավը, այսպիսի բար կա, չէ, և հագնի այն տան հալավը, որտեղ որ հարս է գնում։ Այո, միանգամից դուք ճիշտ եք ասում, ես մեծ մասը մեր տան ամեն ինչը թողել եմ մեր տուն, եկել եմ այստեղ իրանց ամեն օրենքով, ինչ որ ասեն, ամեն իրանց ասածով ես անում եմ։ Իսկ մայրական կողմից բարեկամ ունեք հերանց կողմից այս գյուղում։ Այո, ունեմ հորեղբարսը այս գյուղումը, բայց 15 տարի է երևի այստեղ են եղել, մենք չենք եկել, ես չեմ տեսել այստեղ, եկել եմ միանգամից, մնացել եմ այստեղ։ Շատ դժվարությամբ եմ համակերպել այս միջոցներին, բայց դե որ երեխաները արդեն կան, երեխաների համար պայքարում ենք, աշխատում ենք, որ մեր երեխեքը շատ լավ լինեն։ Կարողանում եք երբեմն այցելել ձեր ծնողներին, Վայք, Մարտիրոս գյուղ, տոնական առիթներով, գուցե ծննդյան տարեդարձներ, հաղորդակցվել, շփվել ձեր հարազատների հետ, կամ գուցե նրանք են այցելում այստեղ ձեզ։ Մայրիկս 4 աղջիկ ունի, ամուսնացել են բոլորը, հայրս մահացած է, մայրս շուշու չի կարում, բայց մենք ամեն առիթ, որ լինում է, գնում ենք, ունենք միջոցներ, որ գնանք, մեքենան ունենք, գնում ենք, փառք Աստծո, որ հիմա համացանց ունենք եւ կարողանում ենք շփվել Skype-ով, խոսում ենք, շփվում ենք իրար հետ, տենում եմ մայրիկես։ Ինչ անել գյուղում լավ ապրելու համար։ Դուք կարող եք պայմաններ ապահովել լավ ապրելու համար, թե ինչ որ միջամտություն է պետք, որովհետև նորեկներ եք գյուղի համար եւ ամեն ինչ պետք է հիմքից սկսել, ամեն ինչ պետք է սեփական ճաշակին, պահանջներին համապատասխան ստեղծել։ Մենք ինչքան էլ աշխատում ենք, թե աշխատավարձ ենք ստանում, թե տնից, չենք հասցնում ոչ մի բան, ասենք նոր բան առնենք, ուզում ենք նոր տարին նոր բան լինի, բայց դեռ չենք հասցնում։ Երեխաները հիվանդանոց են ընկնում, դեղերի շատ ենք փող տալիս, տղես վիրահատվածա, պիտի 6 ամիս մեկ տանենք, հիվանդանոց չենք հասցնում, մեր միջոցներով չենք կարող ամեն գործը անել։ Որպես գյուղի բնակիչներ, ինչով եք զբաղվում, անասնապահությամբ զբաղվում եք, հողագործություն, արտեր, այգիներ։ Ունենք ամեն ինչ, ունենք անասուններ, ունենք սկեսուրս հավերապահում, վաճառում է նուրը, կարալյոկը, այգիներ ունենք, ամեն ինչ ունենք, մեր տնից ամեն ինչն էլ կա։ Բայց էլի կենցաղային ծախսերը խեղդում են։ Կենցաղային հարցերը շատ են, բայց դե աշխատում ենք, բոլորս էլ աշխատում ենք, որ ոչ մի թերի բան չլինի մեր համար։ Դուք կտրված եք մայրաքաղաքից, կտրված եք շրջկենտրոնից, ի՞նչ հաճախականությամբ եք կարողանում լինել շրջկենտրոնում, դե բնական է շրջկենտրոնում ավելի հաճախակի եք լինում, ի՞նչ առիթներով եք գնում, ի՞նչ միջոցներով եք գնում, ավտո ունեք հասկանալի, ուրեմն ձեր սեփական ավտոյով։ Մեր սեփական ավտոյով են գնում, գնում ենք այն դեպքում, երբ որ փողը պետք անենք բանկոմատից, երեխեքին հիվանդանոց տանել, մեկ էլ զգեստներ առնել, մշակութային ոչ մի առիթով մենք չեն գնում։ Չեք կարողանում գնալ, թե չի ստացվում։ Չի ստացվում, պարզապես չի ստացվում, թե չէ միջոցներ կա, կարող են գնալ։ Ժամանակի խնդիր է։ Ժամանակի խնդիր է, ամուսինս աշխատում է, ամառը հիմնականում պետք է գնան, ամառն է, ամուսինս արդեն գնում է պոստերի, չի ստացվում։ Օլա, դուք գրադարանում եք աշխատում, հասցնում եք գիրք կարդալ, ինձ թվում է գիրք կարդալը գյուղում բնակվող կնոջ համար հիմնախնդիր է, չեմ կարծում, որ գյուղի կանայք չեն ուզում ընթերցել, նախ դուք հասցնում եք ընթերցել գոնե աշխատանքի ժամերին և ովքեր են օգտվում գրադարանից։ Աշխատում եմ, որ կարդամ, հիմա կարդում եմ առանց ընտանիքի, գրողի աննը մոռացամ, առանց ընտանիքի շատ լավ գիրք է, բերում եմ գիրքը տուն, հետս որ կարդամ, ոնց բերում եմ, այնպես էլ տանում եմ որից գրադարան չեմ հասցնում, երեխաների դասերը, երեխաների զգեստները հարտուկել, դնել, լվանալ, որ վաղը նորից գնալու են դպրոց, ամեն ինչ կոկիկ լինի, չեմ հասցնում։ Երեխեք հիմնականում չեն կարդում, իրենց ինտերնետն է հետաքրքիր, շատ չեն կարդում, վերցնում են գրքեր, հա վերցնում են, դասատուները շատ են ստիպում երեխեքին, վերցրեք, կարդացեք, սա լավ գիրք է, մեր գրականության դասատուն ստիպում է, կարդացեք, բայց ոչ մեկը այտենց շատ ձգված չի գրքին, որ գիրք կարդա, բայց վերցնում են գրքեր գյուղից, մարդիկ վերցնում են, կարդում են, կան մարդիկ, որ կարդում են։ Այդ Եհովիտում թե նաև Տիգրան Ավանի բնակիչներն են գուցե ինչ-որ գիրք են ուզում ընթերցեն, չեն գտնում և դիմում են ձեզ, օլա բա, այսպիսի հեղինակ, այսպիսի մի գիրք ձեր գրադարանից գուցե բերեք, տաք ընթերցողին։ Այո, վերցնում են, մեր Ղարաբաղ Տելեկոմում Մարին են, մեր հարևանը, ասում է, որ այսինչ գրողին օլա կննի, բերես կարդամ, բերում եմ այստեղ, տալիս եմ, կարդում է նորից գիրքը վերադարձնում է ինձ։ Ինչն է խանգարում, որ մարդիկ գիրք կարդան և ընդհանրապես գրքի ազդեցությունը, ինչպիսին կարող է լինել ընթերցողի վրա, կա որևէ բան, որը կարող է փոխարինել գրքի ազդեցությանը ձեր կարծիքով, այդ նույն համացանցը, որից օգտվում են երեխաները, որոնց համար համացանցն է առաջնային առաջնակարգ։ Համացանցը իմ կարծիքով հեշտ է, գիրքը դե ժամեր է պետք, երեխեքը համացանցն էլ ժամեր է պահանջում։ Ժամեր է պահանջում, բայց կարդալ իրանց համար դժվար է, ասում են միանգամից կետանք համացանցից, ամենաշատ իրանց ձգվում է հիմա համացանցը, գիրքը։ Իսկ համացանցից օգտվում են գրքեր են ընթերցում, թե խաղերով են տարվում։ Շատը խաղերով։ Թե բարեկամների հետ են Skype-ով կամ գրվում են։ Շատ խաղեր են խաղում, գրքերը այն ժամանակ են կարդում, իրենց պետք լինում, երբ որ ուսուցիչը ինչ որ առաջադրանքներ է տալիս, այնտեղից գրքեր են գտնում եւ ամեն ինչ հանում են ինտերնետից։ Բայց աշխատասեր են, մեր երեխեքը շատ աշխատասեր են, ամեն պայմանները կա մեր դպրոցում, մեծ դպրոց ունենք, շատ մեծ սպորտային դահլիճով, երեխաներն են քիչ, 20 աշակերտ ունենք, մոտ 150 երեխա կարող է սովորել այդ դպրոցում, բայց երեխաները քիչ են, կես դրույքով են աշխատում բոլորը, Այգեովիտի բնակիչները շատ քիչ են։ Դուք որպես գյուղում բնակվող կին, ինչ կուզենայիք, որ լիներ, որ կնոջ հետաքրքրությունների շրջանակում է դա, որ դուք ձեզ լավ զգաք։ Կուզենայի երեխաների համար խաղատեղ լիներ, որ բոլոր երեխաների հետ գնային այդ խաղատեղը և հանդիպեին, զրույցեին, շատ լավ կներ, այդպիսի տեղ ունենայինք մենք։ Դուք երիտասարդ կին եք, բավականին երիտասարդ, և կարծում եմ, ձեզ հաճելի է շփվել ձեր տարեկիցների հետ, փոխանակվել նորություններով, մի բան քննարկել, մի բան խոսել։ Շատ ենք զրուցում, գնում եմ դպրոց, երբ որ արձակուտներ են տալի, մնում եմ տանը, ասում եմ, եթե ես չաշխատեմ, ես չեմ մնալու այստեղ, որովհետև ամեն օր նույն բանը, ամեն օր տունը, տան գործել, մենք ոչ մի բան զբաղվելու չունենք, երեխեքը, տան գործերը, տան հոգսերը։ Իսկ հարևաններով չեք հավաքվում, կամ Տիգրան Ավանի դպրոցում աշխատող երիտասարդ կադրերը, կամ թեկուզ եւ թող տարիքով մի քիչ մեծ լինեն, կանայք, ում հետ կարելի է հանդիպել, զրուցել։ Դե բնականաբար հաց չեք թխում, թոնիր չկա գյուղում։ Հանդիպում ենք, մշակույթի պալատ չունեք, երիտասարդական կենտրոն չունեք, որտեղ կարելի է գնալ եւ միջոցառումներից օգտվել եւ նաեւ ինչու՞ չէ շփվել հանրության հետ պարզապես, մարդ տեսնել։ Ժամանակ չի լինում, ժամը 1-ին գալիս եմ տանը, երեխեքս արդեն աղջիկս դպրոցից տունը վերադառնում, իրանով նորից տատիկ ինչքան որ արելա նորից ես եմ շարունակում իր հետ։ Ժամանակ չի լինում հարևաների տանը գնալ, ես չեմ գնում հարևաների տուն, տան եմ ես մենակ աշխատանքի եւ տունը։ Բարեկամների տուն են գնում, մեկ-մեկ երբ որ ժամանակ է լինում, մեկ էլ ծնողական ժողովին գնում եմ դպրոց, ուսուցիչների հետ եմ շփվում, Տիգրան Ավանում շատ լավ ուսուցչական կոլեկտիվ կա, շատ եմ հարգում, շատ սիրում եմ Գորիս տղայիս ուսուցչին, Հակոբյան Լադային որպես իմ առաջին ուսուցիչ, որպես իրան այդպես հարգում եմ, շատ սիրում եմ բոլոր աշխատողներին, ելամարտնունային տնորենը շատ լավ գին է, շատ եմ սիրում։ Ենթադրեք հնարավորություն ունեք, այդպիսի հնարավորություն կա, մեկը տրվել է ձեզ այդպիսի մի հնարավորություն, ինչ կփոխեի գյուղում։ Դե ասացի արդեն, ուզենա երեխաների համար խաղահրապարակ, որպիսի խմբակներ շատ լինեն, երեխաները իմ տղաս օրինակ երաժշտություն շատ է սիրում, սինթեզան նվագում, ինքը իրանով նոտաները սովորել է, երգում է իրանից երգերը, հորինել, երգում է, ստեղծագործում է։ Կուզենայի այդպիսի խմբակներ լինեին, շախմատի գնա, շախմատի է շատ սիրում, խմբակներ լիներ, որ իմ երեխաները բոլորիս երեխաները հաճախեին։ Իհարկե սա երազանք է, որ ես հնարավորություն ունենայի սարքեի բոլոր մեր ճանապարհները, որ մեր մեքենաները այսքան կարիք չլիներ վերանորոգել, այսքան գումար ենք ծախսում մեր ավտոների համար, բայց էլ նույն ճանապարհները, նույնը մեր գյուղապետը մեր գյուղի ճանապարհը ինքը իր գումարով սարքելա, շատ լավ է, բայց էլ նորից անձրևների պատճառով հողը տանում է, նույն ճանապարհն է լինում, բայց կուզենայինք լավ ճանապարհներ ունենայինք, որ շուշուտ գնայինք քաղաք։ Կուզենայի, որ ակումբ ունենայինք, մեր երիտասարդները հավաքվեին, ժամանակ անցկացնեին, շատ մեծ երազանք է մեր մոտ, որտեղ ես ապրել եմ, ունեցել ենք, եկել եմ այստեղ, էլ նորից ասում եմ, բա դուք չունեք, ակումբ չունեք, չեք հավաքվում երիտասարդներով, հավաքվում են դպրոցում, կարնավալ են անում, բայց դե էլի մի օր, երկու օր բոլոր երիտասարդները չեն հավաքվում, ամառը հավաքվում են, գիտեք, որ Հագարին մեր գյուղով է անցնում, բոլոր երիտասարդներով հավաքվում են գետ, խորոված ենք անում, լողանում, լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Ասում են, որ այնտեղ տարածք ունեք, պատրաստի սիրուն մշակված տեղ ունեք։ Այո, ունենք, մեր գյուղում երիտասարդ է մահացել, մեր բոլոր երիտասարդները, մեր գյուղի երիտասարդները հավաքվել են, իր անունով գետի ափին մի լավ տեղ են ընտրել և հանգստանալու, ամեն անգամ մեր հանգիստը կազմակերպելու համար գնում ենք այնտեղ և մեր Ռուստամին, սկզբից խմում ենք իր հիշատակի հանգստի համար, նոր շարունակում ենք մեր քեֆը, ուրախությունը։ Օլա, դուք նաև մարզական ընտանիք եք և երբեմն նաև մասնակցում եք մարզական խաղերի հանրապետության մակարդակով։ Այո, մենք մասնակցել ենք ընտանեկան մրցումներին, երկու անգամ զբաղեցրել ենք առաջին տեղը, 3 օր Ստեփանակերտում մասնակցել ենք, դե այնպես չի տեղ ենք զբաղեցրել, բայց շատ լավ կազմակերպված խաղ է։ Որ խաղերին եք մասնակցել, որ մրցույթներին եք մասնակցել, կասեք կոնկրետ։ Բասկետբոլի ենք մասնակցել, ցատկի ենք մասնակցել, վազքի ենք մասնակցել, տարբեր լիքը խաղեր կար, կազմակերպիչներն էլ շատ լավ կազմակերպել էին։ 2016 թվի ամառը և 2015 թվին եմ մասնակցել։ Երկու անգամ էլ առաջ տեղով գնացել ենք, մեզ պատվոգրեր են տվել, պատվոգիր Ղազարյանների ընտանիքին պատվոգիր են տվել և գումար են տվել։ Շատ կուզենայինք նորից մասնակցեինք, ամեն անգամ ասում ենք տղաս, ասում մամ նորից ենք մասնակցելու ենք, 3 օրով կտրվում ենք այդ ամեն ինչից, գյուղական պայմաններից, գնում ենք Ստեփանակերտ, երեխաները կարուսել են նստում, մի տեսակ թարմություն է լինում և վերադառնում ենք մեր գյուղ, նորից տրվում ենք մեր առօրյային։ Օլա, ապրիլին պատերազմ սանձազերծ վեց հակառակորդի կողմից և Արցախի գրեթե բոլոր տղաները մեկնեցին սահման։ Դժբախտաբար ապրիլը եղավ, շատ տխուր էինք այդ օրերի, մեր բոլոր երիտասարդները միահամուր հավաքվեցին, բոլոր մեծահասակներն էլ էին ուզում գնային, չէին տանում, տարիքը արդեն մեծ էր, գնացին և պատերազմին մասնակցեցին, ապրիլյան պատերազմին։ Մեզ հաջողվեց այս պատերազմում էլ հաղթել և միշտ մենք հաղթելու ենք մեր թշնամուն։ Ինչքան էլ խնդիրներ լինեն, դրանք կլինեն կենցաղային, տան հարցերով, ինչ էլ որ լինի, մենք հաղթահարում ենք, այստեղ մեր հայրենիքն է, ես գնում եմ Վայք Հայաստան, ես չեմ կարողանում մնամ մեր գյուղում, ասում եմ, մենք Ղարաբաղում Տիգրանավան գյուղն է, շատ լավ է, ես այնտեղ եմ մնալու, ես արդեն Հայաստանում չեմ կարող մնամ, սա մեր տարածքն է, մենք մնալու ենք այստեղ, իմ երեխեքիս հետ մեծանալու են այստեղ, և մենք ենք կերտելու մեր խաղաղությունը և մեր կենսապայմանները։ Ավարտվեց Հարագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա դեկտեմբերի 22-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան համայնքի բնակչուհի Օլյա Գրիգորյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։